Program Trzeci Polskiego Radia. Byś nie odleciał przypadkiem. Shot too many juice that way over there, and the songs together.

Program Trzeci Polskiego Radia. Hey! zrobimy to przecież, wyjaśnimy coś wreszcie. A potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam